mzima. Hamjambo ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa ya habari ambayo tunaianza na muhtasari wa habari zenyewe. Kampeni ya uchunguzi wa janga la COVID-19 imeanza leo Jumatatu mjini Bujumbura. Pameandaliwa vituo vitatu kuhusu uchunguzi huo katika tarafa ya Nahangwa ni kwenye uwanja wa shule Teskamenge, katika tarafa la Muhani kwenye parokia Kanyosha, na kwenye hoteli Sursedini ni katika tarafa ya Mukaza. Wanafunzi ambao wamefanya mtihani wa kitaifa wa darasa la 9 la shule la msingi toleo la mwaka 2020 wameitwa kwenda kuona matokeo yao katika shule zao kuanzia Jumanne hii. Wito huo umetolewa leo Jumatatu na mkuu wa tume ya mtihani wa kitaifa wakati wa kusafirisha matokeo hayo kuelekea kwa shule mbalimbali nchini Burundi. Pia kuna ukurasa wa habari za michezo ambapo tutafahamisha matokeo ya michezo ya mpira wa wavu volleyball pamoja na matokeo ya mashindano ya soka daraja la pili. Kwa haya na mengine, karibuni tena. Fundi mitambo ni Emetuse Mitebusi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kwanza ukurasa wa usalama. Msichana mwenye umri wa miaka 15 kutoka kijiji cha Mutara tarafani Marangara mkoa wa Ngozi aliuawa kwa kukatwa na mpanga jana Jumapili jioni. Mshukiwa wa mauaji hayo ambaye ni mmoja wa ambaye ni mjomba kumradhi wa mwathirika tayari yuko mikononi mwa polisi kwa uchunguzi. Kulingana na duru kutoka polisi huko Marangara, mzozo wa ardhi ndio unaweza kuwa ulisababisha ukatili huo. Aliyekamatwa kwa sasa yuko katika kituo cha polisi tarafani humo ambapo faili ya kesi hiyo tayari imefunguliwa. Katika ukurasa wa afya, kampeni ya uchunguzi wa janga la COVID-19 imeanza leo Jumatatu mjini Bujumbura. Pameandaliwa vituo vitatu kuhusu uchunguzi huo katika tarafa ya Nahangwa ni kwenye uwanja wa shule Teskamenge, katika tarafa la Muha ni kwenye parokia ya Kanyosha, na kwenye hotel Susadinir katika tarafa ya Mukaza. Katika kituo cha uchunguzi kilicho kwenye hoteli Susedinil na kwa kile ambacho kinachopatikana kwenye parokia Kanyosha, watu kadhaa la asubuhi ya leo Jumatatu walijibu kwa uchunguzi. Mengi zaidi na Romarde Nyo ya Bivuze. Katika nafasi iliyopo kwenye hoteli maarufu Susedinil na uwanja wa parokia ya Kanyosha, shughuli zimeanza majira ya saa 3. Anayefika katika maeneo hayo hunawa mikono na kupewa barakoa na waganga wanaovaa vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi. Wakisubiri kufanyiwa vipimo, wanakaa kwa kuzingatia umbali unaotakiwa. Wengi miongoni mwa waliokuja kufanyiwa vipimo wanasema kuwa hawana dalili za virusi hivyo, lakini kuwa wanataka kuhakikisha iwapo wana afya nzuri. Wengine wanasema kuwa wanasumbuliwa na kikohozi pamoja na mafua na kuamua kupimwa, kwani baadhi ya dalili za virusi vya corona zinafanana na mafua au kikohozi. Taarifa zinazotolewa na baadhi ya wadau wa afya kwenye nafasi hizo zinasema kuwa majibu ya sampuli zilizopimwa yanatolewa kesho yake. Anayethibitishwa kuwa na virusi vya COVID-19 anapewa matibabu mara moja. Vile vile kwenye kituo cha ETS Kamenge, kaskazini mwa mji wa Bujumbura, raia wamejibu wito wa waziri wa afya ili wachunguzwe janga hilo. Na mkuu wa kituo hicho cha ETS amesema kwamba uchunguzi huo utakuwa ukifanywa kwa watu 250 hadi 300 kwa siku. Tukiendelea na ukurasa huo wa habari za afya, ni kwamba zaidi ya watu 400 ndio walichukuliwa vipimo vya COVID-19 Jumatatu hii katika kampeni ya uchunguzi wa watu wengi katika mji wa Bujumbura na kwa watu wenye dalili za ugonjwa huu. Waziri wa afya wa Burundi, Daktari Tade Ndikumana, alifurahishwa na hatua hii. Daktari Tade Ndikumana anatangaza kwamba matokeo ya vipimo vilivyochukuliwa yatapatikana kesho Jumanne. Punde tu tuendelee na ukurasa wa elimu ili kabla tupate mapumziko kadogo. Isanganiro. Ni saa 11 na dakika 6 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Tuendelee na taarifa ya habari na ukurasa wa elimu. Wanafunzi ambao wamefanya mtihani wa kitaifa wa darasa la tisa la shule la msingi toleo la mwaka 2020 wameitwa kwenda kuona matokeo yao katika shule za kwanza, katika shule zao kuanzia Jumanne hii. Wito huo umetolewa leo Jumatatu na mkuu wa tume ya mtihani wa kitaifa wakati wa kusafirisha matokeo hayo kuelekea kwa shule mbalimbali nchini. Deogracias Ninyibuka ametoa wito kwa wanafunzi kuheshimu muda uliopangwa kwa sababu marekebisho na malalamishi yana muda wa siku tatu kutoka Jumanne hii hadi Alhamisi. Tumusikilize Deogracias Ninyibuka akitafsiriwa na Omer Nduwayo. Tuliko tunapakira icho twise amafeye rose. Kwa sasa tunashughulika na upakiaji wa kile tulichokiita feye rose ili zifikishwe katika mikoa yote ya nchi yetu. Kwanza tunawaalika ili kesho saa 2 asubuhi wanafunzi wote wafike shuleni walikosomea ili wapate kuona na kujua matokeo. Tumetoa siku tatu tu kuanzia kesho Jumanne, Jumatano na Alhamis ili watoto wote wawe wamefika shuleni kwao. Wasahihishe na baada ya sahihisho wapate kufanya tathmini ya alama walizopewa kama hakujitokeza kujidanganya kwa aliyekosoa karatasi ili utakapogundulika hitirafu zikosolewe mapema na mtoto apate haki yake. Tumewataka viongozi wa elimu mikoani kutuletea matokeo ya mwisho Ijumaa. Kutoka Bujumbura sehemu ya mbali ni Muyinga na Kirundo. Tunafahamu muda unaopaswa kutoka Bujumbura hadi Kirundo. Tunaamini karatasi zote zitafikishwa mikoani kama vile tarafani ili walimu wakuu kitarafa wazichukue na kuzifikisha katika matarafa wanayosimamia. Sote tunaalikwa kutumia vizuri muda kwani tukisema kila mwalimu aje tunaweza kushindwa maandalizi. Watoto wote wawe tayari kupatikana kesho Jumanne shuleni kwao saa 2 asubuhi. Kuna baadhi ya mikoa ambayo karatasi hazikuenea. Hapo tuliruhusu kugawa karatasi ili mtoto atumie kia kwenye karatasi moja ama nyeupe ama ile nyingine waridi. Mara tunapotuma alama tunapiga picha kwani tunakuwa na karatasi moja na tunamtumia fotokopi. Kwa hiyo watoto wasihangaike, ni alama walizopata tulizotoa kwenye kopi nyeti yani original. Zinapotufikia tunakusanyika kwa mara nyingine na tutajitoa ili kazi iwe imemalizika kati ya tarehe mosi hadi 7 mara tarehe ya kuanza mwaka kwa shule ujao itakapotangazwa na waziri imashiri shingiro kugira ngo orientation ibe muri kwezi kumunane. Ambaye msikika ni bwana Deogracias Ninyibuka, mkuu wa tume ya mtihani wa kitaifa wa darasa la 9 la shule la msingi. Hebu tuendelee na taarifa ya habari na ukurasa wa michezo. Timu ya wanawake Mzinga katika mpira wa wavu volleyball ilitawazwa ubingwa katika mashindano ya mwaka 2019 kuelekea 2020 katika timu zinazocheza mpira wa wavu jijini Bujumbura. Ni baada ya kuicharaza timu ya Gender Light Club seti 3-2. Kwa upande wa wavulana, timu ya Amical ndiyo ilinyakulia kombe baada ya kuiraza timu ya Askari Polisi Rukinzo seti 3-1. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo mwishoni mwa wiki iliyokwisha ni idadi kubwa ya mabao 43 yaliyopachikwa katika mechi 8 zilizorindima katika mashindano ya soka daraja la pili yaliyokuwa yakifikia wiki ya 14. Mtanange uliokuwa na mabao mengi ni yule uliyoambatanisha timu ya Flambeau de l'Est ambayo ilikwamisha Unité FC kwa mabao 10-0. Mengi zaidi na mwana michezo wetu Jamali Vianenge na Kumana. Katika michuano iliyotimwa vumbi siku ya Ijumaa, timu ya Graje Express haikufua dafu mbele ya Rimyele Domumba kwa kucharazwa 3-1. Timu ya Legeneza Atletique iliraza Tel Aviv kwa 2-1. Siku ya Ijumaa mosi ndipo kulishuhudiwa idadi kubwa ya mabao katika mitanange iliyolindima siku hiyo. Timu ya Askari Jeshi Muzinga ilimenya bila huruma timu ya Top Junior kwa kuipachika 9-0. timu ya Flambeau de l'Est ikairambisha sakafu timu ya Unité FC kutoka Mukwani Muinga kwa kuiraza magoli 10 kwa nunge. Timu ya Rezerefa iliicharaza New Oil magoli 5 bila. Timu ya Buhumuza ikarazwa na Royal FC magoli 4 kwa 1. Timu ya Delta Star ikaimenya Moso Sugar magoli 3 kwa 2. Wakati ambapo timu ya Volontaire ilicharazwa na timu ya Messager Monge magoli 2 kwa 0. Katika msimamo wa bodi kwenye kundi A, timu ya Muzinga ndiyo inakuja kileleni ikiwa na pointi 33, Rezerefa ikiwa na pointi hizo hizo nafasi ya pili, wakati ambapo Tel Aviv inashikilia nafasi ya 3 na pointi 21, huku timu ya Volontaire ikiboronga mkia ikiwa na pointi 5. Katika kundi B, timu ya Royal FC ndiyo inakuja kileleni na pointi 29, Delta Star inapatikana nafasi ya pili na pointi 28, Buhumuza ikiwa nafasi ya 3 na pointi 20, na timu inayoboronga mkia ikiwa ni NTFC ikiwa na pointi 9. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha ni finali katika mpira wa wavu kwa timu ambazo zinachezea jijini hapa Bujumbura ambazo zinashiriki kwenye shirika la Avabe. Kwa upande wa wavulana, timu ya Muzinga ndiyo ilijinyakulia kombe baada ya kuicharaza timu ya Gender Light Club seti 3 bila. Kwa upande wa wavulana, timu ya Mikale ndiyo iliibuka kidedea baada ya kuicharaza timu ya Askari Polisi Rukinzo seti 3-1. Katika michuano ya hatua nusu finali, timu ya Muzinga iliicharaza Lezase seti 3-0, wakati ambapo Gender Light Club iliilaza Pantel seti 3-2. Kwa upande wa wavulana, Amikale ililarua timu ya Bisoro kwa seti 3-1, wakati ambapo timu ya Rukinzo liimenya timu ya Gakosmos seti 3-2. Shukran Vyane Jamari Vyane Ngenda Kumana ni kwa ukurasa wa michezo ambapo tunafika mwisho wa taarifa ya habari. Ila kabla kuteremsha nanga kabisa, tuwafahamishe tu kwamba kampeni ya uchunguzi wa janga la COVID-19 imeanza leo Jumatatu mjini Bujumbura, ambapo pameandaliwa vituo 3 kuhusu uchunguzi huo, na vituo hivyo ni katika tarafa ya Nahangwa, ni kwenye uwanja wa shule Teska Menge, katika tarafa la ya Muhani kwenye parokia ya Kanyosha, na katika tarafa ya Mukaza ni kwenye Hotel Sulse Dinir. Na ifahamike tu kwamba hadi sasa jioni zaidi ya watu 400 ndio walichukuliwa vipimo vya COVID-19 Jumatatu hii katika kampeni hiyo ya uchunguzi wa watu ambao wana dalili za janga hilo. Na wanafunzi ambao wamefanya mitihani wa kitaifa wa darasa la 9 la shule la msingi toleo la mwaka 2020 wameitwa kwenda kuona matokeo yao katika shule zao kuanzia kesho Jumanne. Wito huo umetolewa leo Jumatatu na mkuu wa tume ya mtihani wa kitaifa, ambapo wakati wa kusafirisha matokeo ya hayo ya matokeo hayo kuelekea shule mbalimbali nchini. Ni washukuru ndugu wasikilizaji ambao wameweza kutega sikio taarifa ya habari. Nashukuru pia fundi mitambo Emetusem Mitebusi. Basi niwatakie jioni njema, kwaherini. Didier Nyonzima.